Book 2 16 Vuodenajat ja sää Nämä ovat vuodenajat Kevät, kesä Syksy ja talvi Kesä on kuuma. Kesällä paistaa aurinko. Kesällä menemme mielellään kävelylle. Talvi on kylmä. Talvella sataa lunta tai vettä. Talvella me jäämme mielellään koti. On kylmä. Sataa. On tuulista. On lämmintä. On aurinkoista. On kirkasta. Millainen sää on tänään? Tänään on kylmä. Tänään on lämmin.